bu fekente na amul lab comme ni nga xamne non la saxé ci hadith Omar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ma bu nek ci sahih Imam Muslim ak sunan Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhima yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dari ci wax ne la yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min ghulul yalla dal du nangu julit go xamantene amewul lab niki nonu tamit du nangu sarax bo xamantene alal jeñ ko joxe alal doja day daganul dañ ko ger wala ñu daal koy jëlé fo xamantene dafa haram manam ci kaw loolu xam bi nga xamantene mom la xam loolu motax comme nak mom dafa japp ne loolu mëne fu ci wona tim ci kaw loolu ko rek mom comme mëno tim bu ko defé mëno ci japp mëno manam jappul niki nonu sangul farata niki nonu kon tamit bu boba lolou motax julli wul mu baña julli bis bobu ngir lolou nonu niki nonu Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma mom nak japp gi nga xamantene mom la jappone tim comme que boudé dañuy japp mom tim lox xar kanam yi lañuy def ak loxoy niki nonu mu daldi japp ne kon nak su fekkentene dafa amé janaba buy té comme dafa wara dafa warona raxas kan yaram bi yépp mu ne kon nak na dem xalang wuti suuf si rek ndekete ñaar ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek ni nga def du nonu manam moy Omar ibn al-Khattab ak Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ni nga xamantene mom lañu gis ñom ñaar ñepp ci masala bobu li ñu def du nonu lolu day tektele ci anam gu leer ci ne manam ndekete nit ñi manam ay borom mi xam xam yu mag ci diine ji mën nañu def ay ijtihad manam moy def effort pour guenné atté diine fekk ñom ñepp dañ joom manam lolu man naane manam ñaay borom mi xam xam mën nañ ko def ba paré joom waye nak li nga xamantene mom moy li mënu tane mom moy xéet bi yépp kenn amul deug lolu mën tane li nga xamantene mom mo meuna ne ndax lan ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne la yattami'u ummati ala dalala ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan imam ibnu majah ak al bayhaqi ak yenen rahmatullah alayhim hadith bobu non nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet bi luñu dajalo ci tiaxa ci sankute niki nonu tamit mune la yazalu fi ummati ta'ifatun ظاهرين على الحق حتى ياتيهم امر الله من تامت يننتي صلى الله عليه وسلم واخ في حديث بو نيك في صحيح امام البخاري اك ينين تير رحمه الله عليه اك ينين تير تامت ينين بوروم خم خم رحمه الله اندي لنجو في سين تير حديث يننتي صلى الله عليه وسلم داني du deñ mukk di am ci sama xet bi ay nit ñoo xamantene dañuy feñ noot ci kaw deug nek ci kaw deug nga xamantene loolu ba kérok de di dik té ñoom tout temps ñi ngi ci kaw deug manam ci lañuy nek kon loolu day tektele ci anam gu leer ne amul benn masala ci masala diine yi bo xamantene julit ñi ñoom ñepp dañoo bokk reer loolu mom mëntane ci kaw loolu nak bu boba dañuy xamne amna nak lo xamantene li ëpp ci borom xam xam yi mën nañu joom manam li ëpp ci borom xam xam mi mën nañu joom ci ben question diine ndax li nga xamantene mom lañu xam moy Omar ibn al-Khattab ak Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ñom ni nga xamantene nonu lañu meloon ci nekk ci ay borom xam xamu diine ci ñi jekkona and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ bokkon ci Makkah al-Mukarrama niki nonu bi manam ba pare dañoo taxo won ak mom durant li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don dund ñom bu fekente ne atté yu melni dañ ciy def ittihad joom ci limuy tekki moy amul benn borom xam xam bu wara mëna mucc ci ñom and ak na Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxone inna fi man kana qablakum muhdathuna fa in kana fi hadhihi al-ummah fa Omar munabu amna ci ñu jëk ñu ño xamantene subhanallah xolal li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dañ amna ci ñu jëk ñu ño xamantene dañ muhdathuna min ghayri an yakunu anbiya manam dañ leen daal yalla da daan wax ak ñom di leen jox ay xalaat di leen xelal di leen yenkewal ay xalaat ak ay wax ak ay doxalin ak ay jëfin te duñu ay yenente té mune su fekkentene ci xéet bi amna ci ño xamantene nonu lañu mel Omar ci ñooñu la bokk radiyallahu ta'ala anhu warda andak loolu dafa joom ci bi masala kérok bi nga xamantene mom la nek fi niki nonu tamit Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma xolal li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci mom dafa ne maqtuira li Ammar bayna amrayn illa ikhtara asadduhuma Ammar radiyallahu ta'ala nu duñu ko tanlo digginti ñaari mbir lulul day tan li nga xamne moy li nga xamne moy li ci gëna mëdd moy li nga xamne moy li ci gëna jub moy li nga xamne moy li ci gëna baax andak loolu subhanallah ci xew xew bi li nga xamantene mom manam ci gis gis gisam bi dafa jum loolu day tektele ci anam gu leer ci ne manam nit ki lu mu mag njumte mom jaasuko manam njumte jombu ko loolu manam kon njumte ci borom xam xam loolu du gaaf loolu du nek lo xamantene ab ayib la li nga xamantene kay moy ayib moy di wax ci tego ko ci ben xam xam te amul lo xamantene mom nguko meuna tek ndax li nga xamantene mom lañu xam moy Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu li nga xamantene mom la def comme niñ ko waxe sank daf ko tek ci xam xam ndax dafa deg yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kenn yalla du nangu julli kenn fek amul lab ci kaw lolu mu dadi japp ne lolu dañ ko joyal manam lolu ci ka yep circonstance yep lay amé motax mu dadi koy jappé ni comme japp na ni war ko meuna tim niki nonu itam Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la gis alquran wax ne bo len amé janaba na ngeen sangu farata mu dadi gis ne tamit tim pour japp mom xar kanam gi la ak loxoy kon bu woba daño woyofal façon manam dañ ko woyofal joge ci souf joge ci ndox dem ci souf mu japp ne tamit kon daño wara dem manam daño wara xalangu bu fekenteene daño amé janaba manam kon kenn ku ci nek li nga wax tek nga ko ci xam xam souf ko rek nak da nga joom waye bi ñu ñewé sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne mom moy yenente ak yalla bi sama borom subhanahu wa ta'ala mom la tan ne ki intuti'uhu tahtadu bo len ko topé rek da ngeen joom sallallahu alayhi wa sallam dal leen di gindi dal leen di wax rek ni nga xamantene non lañu wara def dal leen inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza don na la doy rek nga dal di def ni ak sa ñaari loxoy sallallahu alayhi wa sallam dal leen di timal bok na ci li nga xamantene kon mom lañuy jange wat ci hadith bi mom moy kep ko xamantene da ngay jangale amna ay anamin jangale yo xamantene ñom manam ay façon lañ bok na ci jangale yi nga xamantene ñom ñoy yi gën moy su fekkentene mën nga jangale ci image manam di wané ni lañuy défé li manam masalan tay bu fekkentene da ngay jangale japp nga daal di ñew daal di indi ndox daal di tek daal leen ni lañuy jappo daal leen koy wan di soti di wané nit ñi di gis ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy liñu mëni liñuy gis mom jëf kenn mënu ko interpréter amma nak wax nit mën na wax ben wax ki déggé ci li ki fogné lé lay wax ki yeen ki fogné lenen la wax fekk nak bu jëfé mom ba ñepp gis ko image mom ben la mom amul dara lu ci nit mëna interpréter lenen té comme lool mom moy li nga xamné mom la Ousmane ibn Affan ak Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anil jami' mom lañu defon ci bi nga xamantene mom lañuy jangale japp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon biñ ci tolle niki non itam fi Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ni lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale tim niki non hadith yaay Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi jangale cangayul farata bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki non hadith yaay Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha niki non ay tabi'i ñew nañ ci yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha laj ko ana nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sango cangayul farata mu dal leen ni wax ne leen indi leen dal di jël rido tek ko ni dal di indi ndax dal di war leen ni nga xamantene non la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sango cangayul farata niki non yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni musaxhe ci sahihu imam al-bukhari niki nonu saxna ci muwatta bu imam malik rahmatullahi alayhi ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waji daf ko laaj ne ko ana waxtu julli yi nakala manam nan yel heure lañu julli mu dal ni ko waw fekkel ñaari jour yi di ñew na nga fekke julli yep juroomi julli yep na nga ko fekke ben bu ci nek manam ñaari julli wa manam bis bu ñëkk bi mu julli fi heure yi di tambalé ñaarelu bis bi mu julli fi heure yi di jéxé mu daal né ana ci doon laaj mu né ma ngi ni mu né wala ñaar digënté ñaar yoy moy waxtu manam mu won ko jangal ko par jëf té pourtant mu ñono tok rek daat ko tektal waye daf ko jangal par jëf manam loolu manam mbir la mo xamantene bok na ci anam yi nga xamantene mom lañuy jangale muy anam yi gëna mag loolu mom moy mbaxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy adam niki nonu tamit manam bok na su fekente bok na tamit manam ci bir njang e anamu njangale bobu bok na ci tamit di jangal xale yi ak mat ñi tamit manam di len jangal par ay video wala nga di len jangal par ay image yo xamantene dang koy dessiner ak yu demé nek non lo xamantene buñ ko gissé rek dalen di frapper nga xamantene li dañ koy tak dotu ñuko fatete te lolu yépp dañ ko jangé ci manam meuneuf nako jangé ci hadith yi nga xamantene mom la tuddu sank ak yenen boko don top ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu bare la yu mel nonu bok na ci li nga xamantene manam kon yoy yeb matna bayyi xel bok na ci li nga xamantene matna bayyi xel tamit ci suñu hadith bi mom moy woute yi nga xamantene mom mo amone ci digeunte Ammar ibn Yasir ak Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene kenn ku ci nek da nga défendre deug gi ba mu jeex tak manam bokku ñu ci ñi nga xamantene ñom buñu gisé manam duñu défendre deug gi ndax ki nga xamantene moy Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu waxe wajib mu ñëwé laaj ko neko ah waw ndax ki nga xamantene mom day ndax ki nga xamantene mom dafa amé janaba té amul ndox nu muy def mu neko bul julli lol la ko wax la tu salibul julli Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ne ko da nga fatte bañu ande man ak yow ñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoni ñu won biñu delu ci ni nga xamantene mom lañu wax yow julli wo won te man dama xalangu won da di julli ñew yenente bi sallallahu alayhi wasallam da di may jangal ni may timé xana fatlikou lo lol mu ne ko dedet fatlikou bu xay yow ragalal yalla mu ne ko nak ah waaw kon nak bo beugé ma bañ ko waxati muné ko dédét waxal manam kenn ku ci nek bi nga xamanténi gis na ni li ñuy wax wuté na ak li nga xamanténi dëgg moy li xew ci diiné ji dafa jox wax né ah li nak manam la gis né mom moy diiné manam loolu bok na ci li nga xamanténi mom lañ ciy jàngé niki nonu Abu Musa al-Ash'ari ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wute gi nga xamne mom lañu doon wute kenn ki di laye wax bi nga xamne mom la Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma doon wax kenen ki di laye li nga xamne mom la Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu di doon wax manam yoy yep day tekte le lolou tay ñom bi nga xamantene ñu ngi doon wute ci seen wute bobu di débattre ndax bu fekkante ne fatlikou nga li nga xamantene mom lañ waxone biñu tambali suñu hadith bi manam di nga gis ni ay woute yu manam ñom kenn ku ci nek manam vraiment débat la won bo xamantene kenn ku ci nek da nga don indi say lay di tek di wané ni man li ma japp mom moy deug manam kenn ku ci nek bi nga xamantene mi ngi don wax té lolu talibi yenen yi ñi ngi won fekke manam ñom seen ay talibi ñi ngi don fekke wax joj lolu day tek leneen diine débat mën na ci am waye nak ci kaw manam mu nek lo xamantene day tomber waye nek lo xamantene dañ nan kay leen ñu organiser débat bi ndax nangam haram na ndax nangam dagan na dedet lolu dañoo wara wax borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam ñu waxtaan manam ñu indil ñu leralal ñu suñu diine waye kenn du leen tek ki nan mesh haram na ki ci dess nan ko mesh haramul ki ci dess nan ko jox loxu goor ak jigen dafa haram ka ci dess nan ko dedet lolu haramul ndax lolu bok na ci limi yak mom moy day toutal li nga xamantene mom moy symbole diine yi ci kanamu nit ñi nga xamantene janguñu wala xamuñu lu bari niki nonu day toutal geud borom xam xam yi ci kanamu nit ñi lol manam nekul lo xamantene luñu digle la te lol manam niki nonu comme li yenen tibbi wax sallallahu alayhi wa sallam daf ni al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma shubuhatun la ya'rifuhu kathiran minan nas lol mom moy hadith nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhuma min nek ci ñaari sahihi sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam neena li dagan dal leerna li haram dal leerna mu am nak seen digeunte yo xamne dañu leunt li ëpp ci nit ñi xamuñu ko mune waye nak faman taqa shubuhat faqad istabra'a li 'irdihi wa dinihi kep ko xamantene daga maytandiku yoy nga xamne dafa leunt ñu nan haram nak haramul koku bu boba dag yow day setal nga sa bop manam labal nga sa bop fexé nga ba muccu ci sa der manam der bi tek reputation manam ci sa der ak manam ci sa diine te lolu manam lu mata bayyi xel la lolu comme ni nga xamne non la Abdullah waxon di papa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bim nan yahmil karima 'irdahu wa dinahu min al hilla la hilla fayastahinahu yahmil karima 'irdahu wa dinahu manam dani amal haram fal mamatu dunahu من الحل الحل لا حل فيستحيله فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه من من حرام موم لو حرام موم دي موكو گن موني كون نك اه خم نغي لالا ديف لو حرام موم دي موكو گن ت سبحان الله جول جامونو جوجو الاسلام صاح نيوغول وون وايي نك ngor giغا خامتيني موم لا نيو ديسي وون موم مو تاخون ني دون واخ نان لو حرام موم دي صاح موكو گن وايي الحل لا حل فيستحيله فكيف بالامر الذي تبغينه مو جيخال كو تي يحمل كريم عرضه ودينه موني گور دال نيت كو با da fay fexé ba ar li nga xamantene moy deram ba nga xamantene du nexa khas du nexa ngagne te du nexa critiquer niki nono tamit diino ho day ar diinem waye di manam kon ci kaw lolu bu fekenteene nak dañuy organiser ay débat yu mel nonu diko indi ci télé bi wala ci radio bi wala bok ñukoy indi ci masalan ci bir jakka yi wala bok ñu nan dañuy def conférence waye débat lay doon ki nan le football wéru koor haram na ki ci dess nan football wéru koor mom haramul ki ci dess nan manam ki ci dess nan manam nan nuy goor ak jigen haram na ki ci dess nan haramul yoy day indi manam ñi nga xamantene ñom ñoy chaahan kat yi ak fokat yi dañuy daal di commencer di bëgg di défendre lo xamantene du dëgg bu boba tamit amana ki nga xamantene mom moy ñi nga xamni ñom ñoy say say té sen lamine neex dañuy daal di commencer daganal li nga xamantene ñom ñoy haram ngeen nonu bu boba leg leg tamit ñu haramal lo xamantene dafa dagan yalla nañ yalla samuté bolé ci ñu ci nga xam ci ñi nga xamantene dañuy xam té xamé bu ko défé ñu mëna top li nga xamni mom moy dëgg dëgg li nga xamni mom moy diiné ji waye li nga xamantene mom la Abu Musa al-Ash'ari ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma def lolu day tektele rek manam ne munef na top munef na xol li nga xamantene mom moy li aju ci manam moy li nga xamantene rek moy kenn ku ci nek mën nga défendre sa deug ni nga xamantene non nga ko jappé té da fay fekk tamit ni mbir mi baña lèr ndax mbir mi manam taxi dafa lèr won ci seeni beut waye nak li Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu lolou mom moy li nga xamantene mom moy li djub insha Allah ta'ala té lolou moy waxu mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñu muju ni legi nak fofu tamit mu daal di dess benen mbir mo xamne def nako ci xame té borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala diko wax mom moy su fekete ne da nga bëgg xam fiqh bu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu da ngay xol lan moy fiqh Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ndax mom ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñoo bokon fiqh waye comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ndax ki amé janaba day tim wala du tim lolu ijma'u borom xam xam ila rahimahumullah ñi nga xamantene ñoom ñoo ci wuté won té mom moy Umar ibn al-Khattab ak Abdullah ibn Mas'ud ak Ibrahim ibn an-Nakhai Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah wa radiyallahu wa radiya anhum ajma'in manam ñom ñepp waxon lolu kenn ko ci nek ci ñom delu ci wat na ci sa wax joju nga xamantene mo ngo xon kenn ko ci nek japp nga ne legi ndekete kat lolu mënon na ne man ma japp ne lolu mënul won ne legi mu daal di dess rek benn mbir mo xamantene mat na leralat ci li nga xamne mom moy li aju ci kaddu gi ndax kaddu gi mom lañu mujjé won ci suñu jotaay gi wessu ci wax ne kaddu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé kaddu waye kaddu gogu melo la ci mom té du ay xaraf té du ay baat aussi du voix té lolou mu am lenn mbir rek mo xamantene matna ci yok mu nek benen mbir bo xamantene lu mata leral la moy du lepp lo xamantene dafa am voix ak xaraf rek ke ni lolou amna kaddu dedet masalan tay bu fekkentene ngalaw li dafa euf garab gi wala bok dafa def manam dafa wala bok zengi di dorante lolou sik nekul ci ni lolou amna ay voix niki nonu munif nako composer ak ay xarak ni nga xamantene non lañuy def waye tekki wul ne zengi dañuy wax lo def manam niki nonu tamit manam muumay masalan muumay tay sik nekul ci ne dañuy wax ndax ni nga xamantene lool sax langage des signes lañ ko tuddé manam ñom ni nga xamantene nonu lañuy waxé moy liar gi ñi def sik nekul ci ne dañuy wax andak de seen wax amul du génné lamine manam du am voix du am xarak yoy yep day tekkel na kon buñu waxé ni sama borom subhanahu wa ta'ala kadom composé wu par xaraf niki nonu composé wu par voix lool day daal nekk lo xamne dañ koy daal di mëna nangu wallahu ta'ala a'lam. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة.